la dia le na na nu bodhi bai ke na ro kanima aya ro kanima o dene kanima o dene ye bodhe na kanima sabule ni bola kanima aya ro kanima o dene kanima la dia le kanima jondi bai ke na ro kanima aya namadi aila yiji to ala tenake bani kana butai kanima aya ora kanima o dene barate yini kanini kanini namadi yiji to ala lo senini bani kana butai kanima aya ora kanima o dene barate woloka woloka wolo namadi aila yiji to ala lo woloka bani kana butai kanima kanima la diare kanima modi bai data ma kanima aya ora kanima odene o nanga vilinda kana siramani gavila data na nanga vilinda kana bala folai devili kenala nanga vilinda kana juru folai devili dagana ai devili dagana karinya di devili dagana kanima aya ora kanima odene iri dai iri duro iri to pokoro so koro ni pogo koro ala mai gidila koro ni magima koro ni magiya mogala karidi kanima aya ora kanima odene iri dai iri duro iri to posida so sida ni pogo sida ala mi gidila sida banama sida banaya mogala karidi kanima aya ora kanima odene iri to pobana so bana ni pongo bana ala mai kidina bana juya mola karidi kanima aya ora kanima odene kanima la dia ene kanima jondi bai na sido kanima aya ora kanima odene mama masodo aye ngo mori musolo aye ngo mori mu musoni vindo aye ngo mori mu ngo mori mu minya mayere musoma kafu majigi musoma chara yele male musodi wala yele male wa turo turo yele male musodi kanima aya ora kanima odene wada tora senena samo kesora senela noma filida bama nada filido angilido mada soro bobodo numu musolen soro bobodo noma filibobama siramorita filido angilido mada soro kundana kunda musoni soro kundana noma filipisero siramorita filido angilido kanima aya ora kanima bala bala ma fili bala ma na devili dongili ma ju bala ma fili juro ma devili dongili do karinya ti ma fili karinya ma na devili dongili do kanima aya ora kanima odene ne ma na kuma de jalinu jae kuma bae kanima la diale ne kanima mo tenye kenya bo kanima kanya